Na leo tuendeleza fatwa al-Allama al-Fawzan katika kile kipande kilichobakia kwenye jawabu lake. Qala hafidhahullah, wa amma idha kana al-mardud alayhi min ahli sunnati wal jamaa, ama ikiwa anayerudiwa ni katika ahli sunnati wal jamaa, fa inna ar-radd yakunu bi adab, kumrudi mtu katika ahli sunna lazima mtu awe na adabu na heshima, kinyume na wanavyofanya baadhi ya vijana na jur'a waliokuwa nayo. Msikia mmoja arudi wale wanaovioni wanaokwenda kwa kauli ya kuwa kuna rakaa mbili baada ya asri. Hii ni kauli katika akwali za maulama, hata kama hatufuati, lakini toa heshima wale wanaovioni wanaokwenda kwa kauli kama hii, kwa kuwa wametegemea dalili walizozitegemea. Akatokea mtu kwa mtizamo wake finyo aliokuwa nao, yani wale wanaovioni wakubwa amthali Sheikh al-Albani wal Ethiopi na wengineo katika maulama, Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullahi ta'ala alayhim, waliokwenda kwa kauli kama hii ni kama hawana maana kabisa, kama hawafai. Na katika jur'a aliyofikia mpaka kusema kuwa hakuna sunna yoyote mutlaqan baada ya salatu al-asr, hadha min aljahl. Na hii ndio ikanifanya pale niwaambie, walaysa adh-dhakaru kal-untha, jami' wal-jami'a laysa adh-dhakaru kal-untha tarukarukat. Je, kwa mfano mtu baada ya kuswali salatu al-asr msikiti mwingine akaja akaingia kwenye msikiti mwingine, hata swali tahiyatul masjid akaya, kwa mfano amefanya tawaf baada al-asr, aswali rak'atain baada tawaf, kuna wakati wa nahi shadid ila mas'ala mingine wa mukhtalifiana na vioni katika kuwa yajuzu ama haijuzu, lakini baada salat al-asr mubashara la. Sasa hizi bala za kutokuwa na heshima katika rudud, na ni masala fiqhiya, ukamwona mtu arukaruka na kuanza kama mtu ataanza pengine hata hayuko katika masala baadiyat al-asr ama nini, atatoka kwingine kisha jengia hapa nini, ni kwa sababu mtu fulani amesema kauli hii. Sasa mimi nataka kuonyesha adhalat kuwa mimi pia nimesoma. Khibta wa khasirta wa hubu dhuhur kama kalu yuksimu dhuhur, kupenda kuonekana si kitu kizuri. Wallahu musta'an.